इलाही काश हमें इश्क काम कर जाए, इलाही काश हमें इश्क काम कर जाए, जो कल गुजरनी है मुझ पर अभी गुजर जी।